माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जाना वल्लभा, गोपी जाना वल्लभा, जय गिरिवरदा धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोरनंदन ब्रज जानरंजन, यशोरनंदन ब्रज जानरंजन, यमुना तेरा पर चारी, यमुना तेरा पर चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जाना वल्लभा, गोपी जाना वल्लभा, जय गिरिवरदा धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोरनंदन ब्रज जानरंजन, यशोरनंदन ब्रज जानरंजन, यमुना तीर पर चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा।